رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة للكافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جہاں اور بہت سی خوبیاں عطا فرمائیں، ان میں ایک خوبی یہ تھی کہ آپ کو جوامع الکلم عطا کیے گئے. جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ مختصر ہوتے ہیں، لیکن ان الفاظ میں جو معانی ہیں وہ بہت ہی گہرے اور بڑے نفع بخش. اگر آپ اس کو پھیلانا چاہیں تو طویل گفتگو اور طویل مضامین اس کے تحت میں بیان کیے جا سکتے ہیں. اور یہ جوامع الکلم اس لیے دیے گئے آپ کو تاکہ آپ کی بات اور الفاظ کا یاد رکھنا امت کے لیے آسان ہو، کیونکہ طویل گفتگو میں سب باتیں یاد نہیں رہ پاتی، اور مختصر بات ہو تو بات یاد رہ جاتی. اسی لیے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا عام معمول یہ رہا کہ آپ مختصر بیان فرماتے تھے، پانچ منٹ، دس منٹ، بہت ہوا پندرہ بیس منٹ. تمام احادیث کے جو ذخائر ہیں ان میں بس کچھ خاص مواقع پر تو آپ نے بیان لمبا فرمایا، اتنا لمبا بھی کیا کہ فجر سے شروع کیا تو مغرب ہو گئی، ایسا بھی بیچ میں نماز پڑھتے رہے پھر تقریر شروع، تمام قیامت کے آنے والے قد تک آنے والے احوال آپ نے بیان فرما دی. دروازہ بند کرو. تو یہ اتفاقی مواقع ہیں، ورنہ عام طور پر آپ کا معمول تھا کسی بھی نماز کے بعد فرماتے، بھائی منبر کے قریب آ جاؤ دو باتیں سن لو، کبھی فرماتے تین باتیں، کبھی چار باتیں، کبھی چھ باتیں، اور وہ گنا دی جاتی. اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم انہیں یاد کر لیتے اور اپنے گھر والوں کو جا کے سناتے، دوستوں کو سناتے، مذاکرہ کرتے، تو وہ باتیں معاشرے میں پھیل جاتی، اور ہر ہر بات اس قابل تھی کہ وہ یاد رکھی جائے اور اس سے نفع اٹھایا جائے. تو اسی سلسلے کی ایک یہ روایت ہے جو صحابی رسول سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ بہت ہی سبق آموز اور جھنجھوڑنے والی روایت ہے. اور چونکہ بات مثالوں سے زیادہ سمجھ میں آتی ہے اس لئے آپ نے ایک مثال والا انداز اختیار فرمایا ہے. تو ارشاد ہوا کہ الدنیا سجن للمومن یا سجن المومن و جنت للکافر, کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لئے جیل ہے جیل, اور کافر کے لئے یہی سب کچھ جنت ہے. بس دو جملے, دنیا مومن کے لئے جیل ہے, کافر کے لئے جنت. دیکھنے میں یہ چھوٹے سے جملے ہیں لیکن اس کے اندر پیغام کیا ہے کہ جو شخص خدا نہ کرے جیل میں چلا جائے تو وہ آزاد نہیں رہتا بلکہ وہ جیل کے اصولوں کا پابند ہوگا. کب باہر نکلنا ہے کمرے سے, کب اندر جانا ہے, کیا کھانا ہے, کب اٹھنا ہے, کب لیٹنا ہے, اپنی مرضی سے کچھ نہیں. تو جیل جو ہے وہ اپنی مرضی چلانے کی جگہ نہیں ہے بلکہ جیلر کی مرضی ماننے کی جگہ ہے. کوئی بھی قیدی اس کے خلاف ورزی اگر کرے گا تو سزا ملے گی, بتائیے ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ حتیٰ کہ جو خطرناک قسم کے قیدی ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو بہت ہی سختی کا معاملہ کیا جاتا ہے, اور بہرحال وہاں پر آدمی اپنی خواہشات اپنی مرضی سے پوری نہیں کر سکتا. اسی طرح جو مومن ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا اس دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ اپنی خواہشات میں آزاد نہیں ہے. اس نے اسلام کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا, اب جو اسلام کے اصول ہیں ان پر اسے پابندی کرنی پڑے گی. کیا جائز ہے کیا ناجائز, کیا حلال ہے کیا حرام, کیا صحیح ہے کیا غلط, اس کی معلومات کرو اور اس کے مطابق چلو. تو اس اعتبار سے پوری دنیا تمام اہل ایمان کے لیے جیل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن کافروں کا کیا حال ہے؟ کیونکہ وہ اسلام لائے ہی نہیں اس لیے وہ اسلامی احکامات کو کا اپنے کو پابند سمجھتے بھی نہیں. ان کا حال کیا ہے؟ جو چاہے کھاؤ, جیسے چاہے کماؤ, جیسے چاہے رہو. انہوں نے خود ہی اپنے لیے کوئی اصول بنایا ہو تو بنایا ہو, ورنہ ان پر کوئی چیز لاگو نہیں ہوتی. لیکن مرنے کے بعد یہ ساری خواہشات کی آزادی ان کی ختم ہونے والی, گویا کہ یوں سمجھئے کہ وہ دنیا میں چھٹے ہوئے ہیں اور مرتے ہی جیل میں چلے جائیں گے. اور جو مومن ہیں وہ دنیا میں جیل میں ہیں اور جیسے ہی مرے گا فوراً جیل سے باہر ہو کے جنت میں چلا جائے گا. تو مقابلہ جو ہے وہ جنت اور جہنم کا ہے. جو دنیا میں مقید ہو کے زندگی گزار رہا ہے اسے اگلی زندگی میں آزادی ملنے والی ہے, شاندار آزادی ملے گی جس کا یہاں کوئی تصور نہیں کیا. اور جو یہاں آزاد ہے اپنے کو آزاد سمجھتا ہے اس کی آزادی یہاں بھی ناقص ہی ہے, کیونکہ دنیا کا کوئی آدمی آج تک یا قیامت تک آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ اس کی ہر خواہش پوری ہوگی. کتنے ہی بڑے سے بڑا لکھ پتی کروڑ پتی امیر کبیر بادشاہ کیوں نہ ہو, کتنی آرزوئیں ایسی ہیں جو دنیا میں خاک میں ملتی ہوئی ہم نے دیکھی. تو یہاں کی آزادی, یہاں کی لذتیں, یہاں کی خواہشات سب ناقص ہیں, فانی ہیں, چند روزہ ہے. کتنے ہی بڑے سے بڑا کروڑ پتی کیوں نہ ہو, وہ زندگی کے تمام لمحات میں یکساں طور پر لذتیں حاصل نہیں کر سکتا. ایک وقت آئے گا اگر اس کی زندگی رہی, جوانی ڈھلے گی, بڑھاپا آئے گا, ساری لذتیں کافور ہو جائیں گی, نہ ذائقہ اچھا رہے گا, نہ پیٹ اس قابل رہے گا کہ ان لذیذ غذاؤں کو ہضم کر سکے, نہ دیگر خواہشات وہ پوری کرنے پر قدرت رکھے گا. حالانکہ ہے لکھپتی کروڑپتی اربپتی, تو یہ سب چیزیں ناقص ہیں. لیکن اس مومن کو دنیا میں بھی شرعی حدود میں رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ فائدہ مل ہی رہا ہے. گویا کہ یوں سمجھیے کہ یہ جو اسے قیدی کہا گیا, یہ قیدی وی آئی پی درجے کا ہے. شرعی حدود میں رہ کر اس کو سہولتیں فراہم ہیں, یہ نکاح کر سکتا ہے, کاروبار کر سکتا ہے, دنیا کما بھی سکتا ہے, حکومت بھی کر سکتا ہے, شریعت کی پابندی کے ساتھ. تو ایسا خطرناک والے جو قیدی ہوتے ہیں اس درجے کا نہیں ہے. اسے جیل میں بھی اللہ تعالیٰ سہولتیں پہنچا رہے ہیں, لیکن جب یہ یہاں سے چھٹے گا تو ایسی جگہ جائے گا جہاں اس کی ہر خواہش پوری ہو. کوئی خواہش ایسی نہیں ہوگی جو پوری نہ ہو, اور وہ جگہ ہے جنت. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے, فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, پھر اسی پر جمع رہے, یعنی شریعت کے مطابق زندگی گزاری, ان کے پاس فرشتے آئیں گے اور انہیں خوشخبری سنائیں گے کہ نہ اب تمہارے لیے ڈر ہے نہ غم, موج مستی کرو, کسی کا ڈر نہیں کوئی غم نہیں, اور بشارت قبول کرو اس جنت کی جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا گیا تھا کہ یہاں جیل والی زندگی گزار لو کچھ دن, پھر تمہیں جنت ملے. وہ وعدہ پورا ہو گیا. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ہم تمہارے حامی اور مددگار تھے دنیا میں بھی آخرت میں, کوئی پریشانی کی بات نہیں. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. اور تمہیں اس جنت میں وہ سب چیزیں ملیں گی جس کا تمہارا دل چاہے گا. جو فرمائش کرو گے نقد حاضر. کسی چیز کی کوئی کمی نہیں. فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جنت میں جو چلا جائے گا ہمیشہ جوان رہے گا, کبھی بوڑھا نہیں. 30-33 سال کی عمر کا کڑیل جوان رہے گا, ہمیشہ تندرست رہے گا, کبھی بیمار نہیں. یہ نہیں دنیا کی طرح کے سب کچھ ہوتے ہوئے پیٹ پکڑے بیٹھے ہیں, بخار ہو گیا, پلہ ہو گیا, شوگر ہو گئی, کھا نہیں سکتے, ہارٹ ہو گیا, چکنائی نہیں لے سکتے, رال ٹپک رہی ہے. جنت میں ایسا کچھ نہیں. خوب کھاؤ پیو, موج کرو. اور وہاں پیشاب اور فضلات کا بھی کوئی مطلب نہیں. خوب ڈٹ کے کھاؤ, ایک ڈکار آئے گی خوشبودار, مشک و عنبر کی خوشبو ڈکار سے نکلیں گی, اور پھر جی چاہے گا اور کھا لو, کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور نہ کوئی غم ہے نہ ڈر, نہ اس بات کا غم ہے کہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تو کہاں سے آئیں گی. وہاں تو سب چیزیں ان لمٹ ہیں. کیوں بھائی ایسا کیوں ہے؟ فرمایا نزولا من غفور رحیم. بتائیے کس کی مہمان نوازی ہے؟ تمہاری آپس کی نہیں ہے, یہ اس ذات کی ہے جو بڑا غفور ہے بڑا رحیم. اس کی شان کی کیا کہیں. اشارہ کیا اس جانب کہ تم جو اس مرتبے تک پہنچے تمہارا کچھ عمل دخل نہیں ہے. اگر رحمان کی مغفرت نہ ہوتی تو تم یہاں نہیں آ سکتے. اس نے تمہاری کوتاہیوں کو معاف کیا, درگزر کیا اور تمہیں یہاں تک پہنچایا. ترمذی شریف میں روایت ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی جنتی سب جنت میں چلے جائیں گے تو ایک دن ان سب کا دربار لگوائے. تمام جنت کروڑا کروڑ ہوں گے سب. اور جو وہ پروگرام ہوگا اس میں جو جس درجے کا ہے ویسے ہی اس کی کرسی ہوگی. اعلی درجے کے جو وی وی آئی پی ہیں ان کی کرسی الگ ہے, جو وی آئی پی ہیں ان کی الگ ہے, جو اور ہیں ان کی الگ ہے. اور جو جس جگہ بیٹھا ہوگا اپنے کو اچھا ہی سمجھ رہا ہوگا, یہ بھی کمال ہے. ورنہ تو دنیا میں یہ ہوتا ہے بھائی جو اسٹیج پہ بیٹھ رہے ہیں یہ تو بڑا اونچا ہے آدمی ہے, یہ ہم تو نیچے ہی بیٹھے ہیں, یہ احساس ہوتا ہے. وہاں ایسا کچھ نہیں, کچھ نیچے بھی بیٹھے ہوں. اور اس دربار میں کمال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر ہر شخص سے بات کریں گے براہ راست. رب العالمین ہر ایک سے کیا حال ہے, کیسی گزر رہی ہے, کچھ اور چیز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, ہر ایک سے کیسی خوشی ہو. اس بندے سے رب العالمین بات کر رہے ہیں. تو ایک بندے سے بات کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب بلائے. اور اس سے فرمائیں گے کہ تو نے فلاں گناہ کیا تھا تجھے یاد, نے فلاں گناہ کیا تھا تجھے یاد ہے. وہ بڑا گھبرا جائے گا کہ یہ تو پھر گناہ کی بات شروع ہو گئی. وہ کہے گا الہ العالمین آپ نے تو معاف کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں اگر میں معاف نہ کرتا تو تم یہاں نہیں آ سکتے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ مجھے عرض کرنا ہے کہ جس نے اس دنیا میں اپنے کو قیدی بنا کر کے زندگی گزاری, دل میں خواہشات پیدا ہوئی مگر یہ سوچا کہ نہیں ہم پابند ہیں, ہمیں اس کے قریب نہیں جانا, یہ گناہ ہے, یہ برا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ایسی آزادی عطا کریں گے کہ جس کو دنیا میں ہم سوچ نہیں سکتے. شاندار زندگی ملے گی, حیات طیبہ ملے گی. اور اگر یہاں پر ہم نے من گھڑت آزادی والی زندگی استعمال کی, جو چاہا کیا جو چاہا کیا, بس جانوروں کی طرح حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں, اٹھ گئے سو گئے جو چاہا کر لیا, تو اگلی زندگی میں ایسی جیل میں ڈالے جائیں گے کہ اس جیل کا دنیا میں کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. تو بتائیے عقل مندی کا تقاضا کیا ہے, بتاؤ بھائی عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ جو پیغام پیغمبر علیہ السلام نے دیا وہ یہ ہے کہ دنیا میں مومن قیدی بن کے رہے, یعنی شریعت کا قیدی بن کے رہے, اللہ کا قیدی بن کے رہے, رسول اللہ کا قیدی بن کے رہے, تو اس کا انجام بہترین ہونے والا ہے. تھوڑی سی زندگی ہے, اسے ٹھیک ٹھاک گزار لو, غلطی ہو جائے توبہ کر لو, گناہوں سے بچ کے رہو, اللہ رسول کو ناراض مت کرو, تو اللہ تعالیٰ جو وعدے کیے ہیں وہ وعدے ضرور پورے فرمائیں, وعدے سچے ہیں. اور یہاں اگر خواہشات میں پڑے رہے تو بھی معاملہ بہت خراب, اور وہاں حسرت و افسوس سے کچھ کام نہیں چلے. آج موقع ہے. اب یہ پتا کیسے چلے کہ کیا حلال ہے کیا حرام, کیا صحیح ہے کیا غلط, اس کے لیے امت میں علم دین کا پایا جانا ضروری ہے. علم دین ہی بتائے گا یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے معلم بنا کے بھیجا ہے. آپ نے فرمایا انما بعثت معلما, کہ مجھے بھیجا گیا ہے معلم بنا کے, میں بتاؤں یہ راستہ جنت کا ہے یہ راستہ جہنم کا ہے. اس لیے مسلم معاشرے میں نیچے سے لے کے اوپر تک علم دین کی بقا ضروری ہے کامیابی کے لیے. پھر اس علم دین کے درجات ہیں. ایک درجہ فرض کے درجے کا ہے کہ آدمی بقدر ضرورت قرآن پاک پڑھے, اسے یہ پتا ہو کہ اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہیں, اللہ پر ایمان, رسولوں پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, تقدیر پر ایمان, یہ موٹے موٹے عقائد کا اسے علم ہو, ضروری مسائل کا اسے علم ہو. ایسے وضو کیا جاتا ہے, اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, غسل کب واجب ہوتا ہے, غسل کا طریقہ کیا ہے, نماز کا اسے علم ہو، نماز کے فرائض مسائل کا اسے علم ہو، یہ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض عین ہے. جیسے نماز چھوڑنے پر گناہ ہے، اگر اتنا علم بھی نہیں سیکھا وہ آدمی بھی مسلسل گنہگار ہے. اور ایک درجہ فرض کفایہ کا ہے، وہ درجہ یہ ہے کہ ہر معتد بے معاشرے میں کوئی ایسا عالم دین ہونا چاہیے جو دین کے تمام مسائل پر عبور رکھے، تاکہ جب کسی کو ضرورت پیش آئے اس سے رجوع کیا جائے. ہر شہر میں، ہر علاقے میں، ہر خاندان میں، ہر قبیلے میں ایسے افراد رہے. اور ایک درجہ مباح کا ہے کہ وہ عالم دین خاص فنون کے اندر تخصص کرے، کسی کو تفسیر کا شغف ہو جائے، کسی کو حدیث کا شغف ہو جائے، کسی کو فقہ کے اندر اپنی مہارت پیدا کرے، ایسے افراد بھی رہے. یہ سب درجات، ان میں سے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت، بچہ بچی، اسے بنیادی دینی تعلیم سے ضرور واقف ہونا چاہیے. ہم اسکول پڑھائیں اچھی بات ہے، کالج بھیجیں منع نہیں، لیکن اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھایا، دین نہیں پڑھایا، ضروری معلومات نہیں دی، اور پھر آپ نے بڑی سے بڑی ڈگری اسے دلوا دی، تو ایسی ڈگریوں پہ ہزار مرتبہ لعنت ہے. جن ڈگریوں کے حاصل کرنے کی وجہ سے آدمی دین سے محروم ہو جائے، یہ ڈگریاں بوجھ بن جائیں گی، بوجھ. مسلمان کو اس بات سے آگاہ رہنا چاہیے. اس لیے جمعیت علماء ہند کی طرف سے تحریک چلائی جا رہی ہے، پہلے سے چل رہی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، اور یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آج چلے کل نہ چلے، یہ تو ہر دن کی، ہر وقت کی، ہر ہفتے کی، ہر مہینے کی ہماری تحریک ہے کہ امت کے اندر دین سے جہالت ختم ہو، امت کا کوئی بھی گھرانے کا کوئی بھی فرد بنیادی دینی تعلیم سے محروم نہ رہے. ہر آدمی اپنے گھر کا جائزہ لے، بڑوں کا بھی، چھوٹوں کا بھی، اور اگر اب تک کسی نے نہیں پڑھا تو اس کی پڑھائی کا معقول انتظام علماء کے ذمہ داروں کے مشورے سے کیا جائے. جن مساجد میں مکاتب نہیں چل رہے وہاں چلائے جائیں، چل رہے ہیں ان کی نگرانی کی جائے، پڑھائی صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، بچے بر وقت آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، اس کا ایک نظام بنایا جائے. یہ صرف جمعیت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بھائی جمعیت نے کھڑا کیا جمعیت والے کریں، نہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری، ہر دینی یا مذہبی یا مسلم نام کی جماعت کی ذمہ داری کہ وہ اس کام کو اپنا کام سمجھے. بلکہ ہم تو آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں کہ جو لوگ مسلک کے اعتبار سے ہمارے ساتھ نہیں ہیں وہ بھی کریں اس کام کو، اپنے علماء سے کام کروائیں، اس کام کو اوڑھنا بچھونا بنائیں، اپنے بیانات میں اس جانب خصوصی توجہ دیں کہ جو بھی اپنے کو مسلمان کہتا ہے وہ اپنے مسلک کے اعتبار ہی سے صحیح بنیادی دینی تعلیم بچوں کو، بچیوں کو ضرور. اللہ تعالیٰ اس طرح کی سب جہالتوں کو امت سے ختم فرمائے، دین پر استقامت، دین پر زندگی، دین ہی پر موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.